الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد Falëndërimi dhe mirënjohjet janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Allahun e falenderojmë për këtë falje, udhëzim kërkojmë salavat dhe selamet, përshëndetjet më të mira mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin dhe vargun që ne kemi filluar gati 3 vite mbi shpjegimin e fjalës së Zotit te bareke ve teala. Kemi mbet tek surja Al-Baqara ajeti 129-130 e kështu me radhë, ku kemi thënë se surja Al-Baqara është surja bazë, thelb i Kur'anit. Nuk është e para që ka zbrit, por me të është kurorzue porosia dhe shëriati Zotit te bareke ve teala. Andaj është pajtuar në mesin e sahabeve se ai cili e njeh surën Al-Baqara me njohuri si përket kësaj sureje, dispozita, porosi, mësime juridike kështu me radhë, ai është dietar i cili ka mundësi me udhëzue musliman. Do ta vërejni pas para se të ndalemi me mësimet të cilat duhet të nxjerrim nga këto 3 apo 4 ajete që kemi marrë në ligjratën e fundit. E vërejni të ndëruar vëzër se Kur'ani nuk ngutët në prezentimin e të vërtetave. E kjo shumë e rëndësi që të kuptohet, sidomos nga ai cili angazhohet me prezentimin dhe shfaqjen e të vërtetave. Kur'ani vëllezër nuk ngutët nga se vjen nga i dishmi. Ne vetëm një herë mendojmë se po s'ja kallëzum dikujt sot në diçka, se nja kallëzojmë kur. Apo po s'ja kallëzum sot, s'ban dobi nesër. Dhe këto Kur'ani mohon. Allahu te bareke ve teala i ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Mekë një numër të madh të ajeteve, të cilat s'kan pas të bëjnë me jehudi. Ndërsa ne e shohim në surën e Medinëve se Allahu xhelala njerëzit më të ashpër kundër fesë së Zotit xhel xhelaluhu i ka pru jehudit. Kur ka qenë në Mekë jehudit janë qenë gjallë. Pra kur ka qenë në Mekë jehudit janë qenë gjallë. Pse nuk e ka përshpejtuar paralajmërimin për ta, sepse çdo send e ka kohën e vet. Çdo sene ka kohën e vetë. Gruri duhet me u pjek, duhet me arrit nivelin e vetë, pastaj me u kalu në elb, e pastaj me kalu në formën e mjellit, pastaj të pjekët e kështë me ratë. Nëse njëri unë ngutët, ka mundësi dhe dëmtohet. Me tonë dikush unë së në presë më po bukë për ha grunë. Nuk shkon. Allahu gjeli gjeli në mëson. Me këtë nga dalësi të mësimeve, shikoni dhe të Kur'ani surja Al-Baqara. Surja Al-Baqara 286 ajete. O surë e gjatë. O surë e gjatë. Provoj në njëherë me ledzu me nga dalësi të shpia e shiko sa kohën të merë. Andë një ditë për ditëve ardhën disa njërës të pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallem, ishim periferit Medinës dhe ishte prej asaj mahale Muad ibn Jebeli. Muad ibn Jebeli vindë të pengamesa me falë të jacijën dhe pastaj shkonde të populli vetë edhe aty ishin një gjami. Pasaj kjo dil të imam atyre, kjo i falë të na file, e ata e falë që nga jacijën, qka banë të Muad ibn Jebeli, a i din të përmen shumë Kur'an, edhe zonë dhe surën e Al-Baqara. Një natë, dy natë, tre natë, ata rëndohë njërzi. Parëm dhe zërësot mi lezu dy faqe, me njëherë imami mirën pytje, shërbim se grepë, se qka banë e sot. Dhe mënë dy faqe, surën Baqara, komplet ja ka lezu. Surën Baqara. Dhe kanë ardhë disa njërz dhe i kanë thonë ja Rasulullah, na Muadhin nuk e akuzojmë për kur gja. Ti e ke dërgu, ketë në regu. Ki lezon Kur'anin, ma mirë se na, ne edhim ta. Mirë po kipi lezon dhe sure, na po vim pi punët lëth. Sure Baqara. Atëherë tha, pejgamberi së sellem, qka ju lezon Muadhi? Thanë surën el Baqara. Atëherë ju drejtu pejgamberi a.s. Muadhin në gjeveri tha, o Muadh, ti a fitne po bana? Pse e qujti fitne? Nëse surja Baqara nuk është për avamin, së mune me duru ata. Andaj surja Baqara, vëzër, është surja e gjatë. Po ku e këtë Kur'ani? Ku është surja Ali Imran? Sura Nisa, Sura Al-Maida, Sura Al-An'am, Al-Araf, Anfal, Sura Tawba, pasaj Sura Yunus, Hud, Yusuf, Sura Jatha, Ra'd, Ibrahim, Hijr, Nahl, Isra. Këtë këto vëzër, Sura Jatha janë. Kjo që ka argumenton, këtë të Sura Jatha me plot ajete, Allahu Gjellegjel nuk i ngut të vërteta. Nuk i ngut Allahu Gjellegjel të vërteta. E shpikoni të vërtet, ma ndej. Dhe sa prej sahabët për nga mirit Alehi Salasem ka ndru jetë si kanë mrikit ajetet e Kur'anit. Ma dje neve Allahu Gjellegjel ka tregu në këtë sure se disa prej sahabëve janë anku për disa vllaznit vet të sëtë ka ndru jetë para se mundru kibla, para mendoni. Ka ndru jetë disa sahabe duke u falë nga Kudsi, jo nga, nga Qabja. Dhe kanë thonë disa sahabe, ja Rasul Allah, ata vlasni që vdicën e tu falë ka Kudsi. E tani a mune me thonë, qysh ata u dash ma shpejt me zbrita jetët që ata më zdesin? Jo, jo. Fette kullahe me stëtatum. Ju kini frikën Allah, sa të keni mundësi. A i dini se sahabët kanë dek duke pi alkohol? Kanë dek sahabe duke pi raki. Kanë ndek dhe kanë ndruje. Dhe sahabët kanë bë pyetje. Ata që kanë me në gjallë, kur është bë haram rakia, qka puna aty në sahabëve vlaznive tonë që kanë ndek duke pi verë, raki? Qa ka thënë Allahu Gjellë Gjellaluhu? Ma alel muhsirin e min sebil. Kur o konë rakia ende e paprerë në Kur'an, a ata janë konë njërzit mirë. Si kur të kishtë zbrit alkoholi, ndalesa ata do të këshin ndalue. Qka? U kri, ma alel muhsirin, i ka qytë Allahu bamirës. Ai që është bamirës, a nëse i mungon një e vërtet sot, nuk do më donë që mangëson të Allahu të bare kjo e tjala. Ma di shekhu lisa më të imie, kur fletë për imamat, kur fletë për imamat, zakonisht, për shemë neve i kemi 4 imamat të shquar në dunja, dosa na për panë në Ramazan kushka këtu se imama ka shumë, imama. Mirë po 4 janë njohër për juridik. Oshtë i pari bo Hanife, oshtë i dyti Maliku, oshtë i treti Shafiu dhe i 4 imam Ahmedi. Për këta janë pajtu vlerën e këtyre këtu muslimant. Dhe dunjaja katë do që të cilësht ti, lindje dhe përëndim, muslimant di gjenë mrenda këtyre 4 medheveve. Pos, diçka e rralë qka është. Dhe i gjenë Hanefi, Shafi'i, Maliki, Hanbeli, s'ka të tjerë. Mirë, kur vjen vlera e këtyre njëri tjetrit, qka ndodhë? Kur i biblersojnë qikovezet dhe në dy raporte shumë interesant. To që i khlusa më dhe mje, kur flasim për mesele, duhet ta shikojmë cili ka pas më shumë hadithet për nga mberit alejhi salatu selam. Shiko, kur flasim për meselet, cili e ka më afër për këtyre katërve, shikojmë cili njef hadithin e për nga mesam më shumë. Dhe për këtyre katërve, dy janë të njohur mër hadith. E pavë, cili janë dy. I pari, Maliku, dhe i dyti, Ahmedi. Këta e njohin hadithin që shë njeti emrin tanë. Me që natën, o filan, a më në shpithanë e këmë haru emrin? Jo. Kështu e kanë ditë hadithin dhe zërë? Andër dhe shgandër, atë janë ngonë me hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Këto dy nalt, minjar poshtë këtyre janë Shafiu me Ebu Hanife. Tani këshyre, raporti i parë, cili e ka sakt kur e diskutojnë një mesele, cili e ka më afër, sepse dihet baza është pejgamberi alayhi salatu wasallam. Mos më ka pejgamberi sa, këto si shingon hiç. Kjo është pjesa e parë. Mirë. Kur vim te vlera si person, cili jam më i vlefshëm? Qka dhe shekhu i samdimie dhe imamat e tjerë, e tani ka tjetër kriter. Tani ka tjetër kriter. Tani mundet më kanë edhe ajë që ka ma pak hadith, ma i mirë se ajë që ka shumë hadith. Pse? Sepse qatë që ka pas ajë, qka të bojë njëri? Shembull, Ebu Hanife ose imam Shafiu që kanë ma pak hadith se këta dy tjerë. A ka mundësi më kanë, pra, te zoti më të klarë se këta mundet? Pse? E para, janë konë zaman më herë. Sa ma ka për nga mesam që je, ma mirë është. E dyta, qatë që ka pas mundësijaj, si ka mri një hadith, që ka të bojaj? Qa që ka me bo? A dherë thotë, kur jemi të vlera e personave, e matëmi me takvallëk. Vlerë. Sa i ka tutë Allahu Gjeli Gjelalu? Ndërsa kur jemi në mesele, qështje, konkrete, teorike, e shikojmë, qëli e ka pas hadithin e pejgamberit, ale i salatu sa. Kjo dhe zërë shumë rëndësi, nga se madje, edhe kjo, domthonë, kjo këmbgulje për të përshpejtuar mësimin e të vërtetave i, për shembull, nëse merr vetë. Nëse merr ti një foto me këtu, apo një album fotosh. Edhe ti duhet me ditë mirë çka kanë ato foto. A mundesh me këtu çështë shpejt? I pash? Jo, sa detalit hik aty? Çuçi merr një foto për me këtu mirë, me specializu, e këtu mirë e marr për para vetit. Kështu edhe Kur'ani, Kurani dëshiron që të ti me bart fotografit vërtetave. Nëse ti e ngut, s'ka mundësi aj me i vendos mirë vërtetat të këti. Andaj, nga dalsia në mësimin e Kur'anit është edhe mundësia për t'imsu më mirë ato. Jo rastësisht, për shembull, Omer Khattabi tha 10 vjet, në disa transmetime 9 vjet apo 8 vjet e ka mësu surën el-Bakara. Ai ka mujtë lezër, ka mujtë munalidit, pëmsoj ketë pëmsoj, për një dit. Në sahabët kam pas takat të madhë. Mirë, për pëse e kalon këtë hapsirë gjanë që ta mësoj mirë, që ta mësoj mirë, nga se i duhet gjatë të rjetës. Andaj dhe zërë, ajetet e gjata, surët e gjata, argumentojnë për çfarë? Për mozngutje të vërtetave. Për mozngutje të vërtetave. Andaj, kjo është ajetet se ndu të kemi parasysh. Ku jemi këtu dhe zërë tek ajetet e Zotit të pare, kjo e talë nga ajetet 130, 131 dhe 132, neve përmendëm diçka nga mësimet, se ti kam përmendë dietarët, se do ndalim në disa porositë përgjithshme, praktikisht çka përfitojnë nga këto ajetet, para se të vazhdojmë ajetet tjera më detale. Thotë Allahu Xhelel Xhelaluhu, wa man yarghabu an millati Ibrahima illa man safiya nafsa, wa laqad istafaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamin as-salihin. Thotë Allahu Xhelel Xhelaluhu, kushdo që ia kthen shpinën milletit Ibrahimit alayhi salatu wassalam, e cila është feja e Zotit Xhelel Xhelaluhu. Dhe kurora këti miletit, kush është? Muhammedi, sallallahu aleyhi vësallam. Nuk ja këtë në shpinë në fejë se Ibrahimit, po sa i cili është mendje letë, apo mendje paditur, o shka dije, apo është zulumqarë dhe i vetë vetës. I përmendëm të. Thëtë Allahu Gjiluala, vërtet ne kemi zgjedhur Ibrahimin në dunja dhe ajna akhirat do tjetë prej njërzve të mirë. Dhe thamë se këtu ka para prirje të fjalis dhe do mëhon këthim diçka e përpara e cila e ka pas venin prapa. Por qemu, ne e kemi zgjedh atë në dunja, ajnë akhirat do tjetë prej të mirëve. Ajeti si kuptohet, aj ka qenë prej të mirëve në dunja, e kemi zgjedh e në akhirat do tjetë prej të shpërblimve. Do mëhon, mirësia Ibrahimit ku të regohet, në akhirat anë këtë dunja? Këtë dunja. Po pse Allahu Xhela e ka ndrue për një arsye të cilën e përmendëm në ligjëratën e kaluar. Në këtë ajet dhe zërë ka disa prej mësimeve dhe porosive praktike, do t'i përmenim disa prej tëre. E para të ndëruar dhe zërë, wa men yarghabu an millati Ibrahima illa man safiya nafsa. Mësimi i parë dhe zërë është se Allahu Xhela e flet këtu për dashurinë dhe urrejtjen. Dhe Zoti Jonë të barë kjo e tala, sikur që intervenon në regullimin e mendësive dhe kanaleve nga kalojnë mendimet, njëjtë Allahu Xhelel Xhelaluhu dëshiron me rregullu dhe çështjen e dëshirës dhe urrejtjes. Andaj shikoj çka thon, wa man yarghabu an millati Ibrahim. Kush se do milletin Ibrahimit. Se raghab i thonë dashnis. E yarghabu an e përmendën, çka do të thon? Kur të lidhni dashni tjetër e le këtë dashni. Domthon, çdo njeri i cili e ka lënë milletin Ibrahimit, a e kalon veç këtë kotë? Jo, është kapur një dashni tjetër, e kalon këtë dashni. Tani Allahu Xhelal intervenon. Pse e përmend dashnin? Ka shumë Allahu Xhelal më thon veç këtu. Kush e le fen Ibrahimit? Ata i shkuptuan. Pse ka intervenuar me dhe kush? Pra, nuk e do miletin Ibrahimit, sepse esenca e atij i cili është shmon nga feja Ibrahimit alayhis salam, nëse ti e realizon praktikisht, e gjen se ai është i kapur një dashni tjetër. Mare zë njëri cili, por qembul, ik prej namazit, do të gjesht kap për një epsh tjetër, lazim, pa tjetër. Nuk më në me thonë dikush, për pik që e fitune, por qembul, nuk më bëhat e dashur namazit. Jo, jo, kjo rrejnë, ti e dashuru diska tjetër, ti o e do muzikën, ti o e do shturjen, o e i dashuru ma zërave të liga, nuk më në me qenë zemra e zbrazur prej krejta gjërave dhe mës me dasht namazit, ose imanin ose islamin. Andaj shiko, përmendja e dashuris në braktisën e fejse Ibrahimit a.s. qëfar mësojmë neve vëzër, si mi pa duhet besimtari mi kontrolu dashurit e ti, duhet mi kontrolu dashurit e ti, dhe për këta dëshmojnë shumë prej haditheve pengamberi sallallahu a.s. ka thonë pengamberi a.s. s'ka besu njani prej juve deri sa unë t'jem mëj dashur të kaj se sa vetja e ti, e vladi ti, gruja ti, mali ti. Kjo vëzë nuk është mua bet. Kjo nuk u ligjeran. Kjo operacion që ta njëtën së në bënti. Më me e bo për nga mberin se zele më dashur se vetja jote, se mali jot, se gruja jote dhe e vladi jote. Provoje. Provoje. Mën, ta është dikush të atë, po unë i du, unë i du, për nga mësa me du ma shumë. Mirë, për nga mberin se zele më bërshemull ka thanë se namazi më i mirë dhe më i rani për munafikat është namazi i sabahat. Kur ti e lën namazin e sabahat këtë gjatë dhe t'hik pi gjema dhe t'hik pi gjamiës, për çka t'ka hik? Se e ki dashni diçka e cila ju përshtat nefësit tanë dhe ajo është gjumi. Apo, nuk mund është, nuk ka këtu dy tre rrugë. Janë njëra ose tjetra. Ose e donë pejgamberi sa më shumëti dhe gjithë shka je për ta, ose për shembull pushon në epshet e tua. Apo për shembull bashortja. Ti e din sa për dispozitave se Allahu Gjellera e donë këta, e përmësa me donë këta. Mirë po, gruja se do. Dhe sa njëri thot me mujt me gjejt edhe ketë mësta i dhënoj, edhe ketë mësta i dhënoj. Ose fëmija, ose të thirë dikush për shembull në një ahenj i cili është haram, çka thu, mos prishna me ta. Këtë të vëzër shfaja, luft nefsesh, luft dashurijash, luft mitësia. Andaj, qështje e dashuris, është qështje e madhe. Një ditë për ditë dhe e pyti për nga mberi alej salatës rap, Omer Khattabin, dhe i tha, Omer, kanë edo mas shumëti, tha, ty mas vetës. Ata li tha, Muhammedi sëllim, jo, zbangështu Omer. Qka bani Omer Khattabi, ka ardhë disa trasvetime, undal, disa trasvetime, u largu pak, dhe filloj me mendua. Shikov dhe se kjo logaritja që e ka bo Omer Khattabi. Shekhu sa më dhe mije, i bënkaj me gjithje dhe, qka bani që këtë moment, Omeri, qka bani? Unal pak. I mati kita gjëra. Dhe tha, ja Rasullullah, du ma shumë se vetja. Ata li tha, tashe, Omer. Ata dhe zërë, simi par, kjo teme madhe, dashuria, kanë shku djetar, libra mbi këtë qështje se si duhet njëri ju ta donë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam më shumë se gjithçka. Madje Sheikhul Islam ibn Taymiyyah thot aslu dini me habbetullahi wa rasulih. Citat. Tho Sheikhul Islam ibn Taymiyyah, bazë e fejes, sikur që tauhidi nuk mahet pa dashni. A mund të më paramendu dikush se do Allahun në musliman? Se do Allahun në musliman? S'mund. Nuk e do. A mund dikush më paramendu musliman nuk e do pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Nuk mund. Sharti para me dash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Jo vetëm me dash më shumë se gjithçka. A do shikoj vetë kjo puna dashnisë është punë e madhe. Puna dashnisë është punë e madhe. Kjo është mësimi i parë. Mësimi i dytë, vëllazër, që e nxjerrim nga kjo, është fjalë Allahu te bareke ve teala, illa man safiha nafsa. Nuk largohen nga Ibrahimi dhe feja e tij, posa i cili është mendje lehtë. Çka përfitojnë nga kjo, vëllazër? Se fakti që Zoti e çon dikan mendje lehtë, nuk do më thonë se kjo e pranon që ta, sot në dunja. Por shemë, të nëse e gjenë dikant që nuk e ndjek për nga mbedin tonë, sallallahu alaihi wasallam, dhe por shemë i drejtohë shtu të troq, ti e mendje lejtë, a ta pranon? Së ta pranon? Nuk ta pranon. Bile mundë me ndodhë ma e keqja. Mundë mu ka cafyt qështja. Sikur që për nga mbedin, alaihi sallallahu alaihi wasallam, kër ja u ka thonë paganëve, këto fjalë, ato i ka thonë atë vrasna. A dhe kanë thonë kështu, se fehe ahlemena, në ka qujtë me njëlejt, në ka qujtë me njëlejt, pëse na e adhërojna latin dhe uzën dhe menatin. A dhe nuk ko puna kjo, nuk ko puna e gare, dhe zërë, nuk ko puna e gare, o shpun shumë e ma dhe seriose. Dhe qëfar ka këta, në këta, dhe zërë, se jo qdo kush ka, o shme njëlejt, a je pranën ata. Jo qdo kush ka delër, i ashtë rukës për nga mberi tale i sëllatë dhe sëllam, a je pranën ata. Jo. Ne i përmenëm në gjuma, kujti kujtohet, se djetarë kanë nda mes emrit për nga mberi zezellem Nebijullah edhe Rasullullah. Jo, temë shumë e madhe që duhet ta freskojmë dhe ta ngulisim në kokat tona. Bota vëzër nuk ka problem me pranu për nga mberin tonë Muhammedin të birin Abdullahut nga fisi Ismailit si profet. Me këtë temë, profet. Dhe mon, lentar. Nuk është punë e madhe kjo. Po, profet, lajmëtar, tregon lajme, se nuk mundet një njeri 2 gram me mi pas me thonë që të lajme që ka ka nërë që tu, nuk janë lajme interesant, e para, nuk janë lajme të mdoja. Njani cili u thot këtë njerëzve, kush së mëngon mu e ishti këtë gjenem, a lejmi madhë? Lejmi madhë. A mund është të i sot me shkujnë Facebook, kush së mëngon mu e këmë përgatit një gjenem, une për ta. Së të beson kërkush. Një burgo që atje, po, ama një gjenem, madhë, kam i fut këtë që atje, Andaj, e para se lajmi është i madh. Mirë po, kjo nuk e ban ata që e ka pranu pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam. Andaj se gjithmonë në Kur'an, për cilën me vëmendje kush e lexon dhe kush e do Kur'anin me nxjerr palcën, për cilën gjithmonë kur kërkohet shart kushti i imanit, pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam nuk vjen me termin nebi, po vjen me termin rasul. Për shembull, Allahu xhelalu thot men yuti ar-rasulahu faqad ata Allah. Kush e ngon rasulin e ka ngu Allahin. Apo atiu Allah wa rasula. Binduni Allahu dhe rasulit të tij. Dhe kjo ardhja vazhdimisht rasul rasul në këndin e në shtrimin nuk ka rasti. Nuk ka rasti. Dorsa kur e ka përmend Allahu xhelalu pejgamberin e pejgamberit ton alayhi salatu wasallam se ti je pejgamber, mirë po pa e kushzu ndjekën çka ka thon. Fe innehum la ju këtë dhibunek. O Muhammed, ata s'po thojnë se ti e rëna cak. O lakin në dhalimin e bi ajatillah i e qëhadun. Po zullum qarë s'po munën më të bimë ti e dhe Zotit. Andaj, qika Allah i ka nda dy raporte. Andaj, qika sot dunja për qemu. Foltim, ndash me Evropian, Amerikan, edhe Kinez munët, ndodhë. Apo, mi a prezentua qka ka arë Muhammed a.s. a.s. Ska i shmëri që pranojmë dhe ka libra të shkruara orientalisa dojnë, ska i shmëri që pranojmë se kom profet. Në regu. Ama nuk i bindna. Nuk i bindna. Po, lajme ka prun, shumë interesant ka fol, i ka kontribu për njërzimin, do më dhanë, me lajmet e ti. Ama unë e mi u bindve që këtina, pa për jashtim, jo. Andaj Allah u gjeluar e boni shartë. Andaj shiko dhe zërë. Illa men sefi e nefse, si mi di dhe zërë. Se a i cilë nuk i bindët pengamberit o mëngjelet i ka bo zullon vëtë vetës e kanë gjithë epqin e tina për para aso që ka e donë Allahu të bareke vëtjale. Gjithashtu dhe zërë kanë gjithë prej mësimeve të sët i kanë gjithë djetarët mësimi tret që mund të nëzirë nga kjo jetë porosi praktike është se i gjithë khajri dhe zërë të këzoti është i lidur për pengambert. Sot për shemë dhe gjemë dunjaja si cili mundohet mi ka du kjo është udha ma e mirë, kështu integrohemi, kështu përparojmë bota civilizuar, mos në keshe bota e civilizuar, ndërkomdarët, e kështu më radhë, kitë të termë, vlezër, Zotë i unë Gjellegjellu i ka mbledh ketë edhe i ka fut në termin pengamber. Do më donë, ndërkomtarish pengamber të kanarë me një sen, mi u bindë Zotit e bare kjo e tjara. Civilizimi i tëri është në bindjën dhe pengamberve. Andë që ka Allah u gjithë thëtë, edhe i ka thonë për nga mesam, ti shkoj mas miletit Ibrahimit. Dhe kitë kjo qka argumenton, se khajri dhe e mira është në njekin e për nga mërëve. Dhe këta dhe zërë duhet të fusim, fillimisht në shpirtat tonë, asaj të bartin e të tjere. Te ke vladi, te gruaja, familia, se neve nuk guxojmë të kundërshtojmë për nga mërën e Zotit. Jo si aj, si qenje si për nga mërë. Se aj si për nga mërë ka ndrujet, ale i salatu sëra. Ajo është ka ndrujet. Allahu Gjellë ka qëjtë të vdekë në Kur'an. Im në ke meje, ti ki me vdekë. Dhe ka vdekë, alejë sallatë sallam. Jo si, jo këtë raport. Raportin se luftën e banë me Zotin ti. Luftën e banë me Zotin ti. Këni pa vëzë për ta kuptu këtë mesele. Për shembull, prindi. Dhe kemi thonë se shembujt janë për ti kuptu raportat. Jo për mi portretizu ato. Për shembull, prindi i ka pezojna 5 vlatë. Njoni është më i madhë, tjertë janë më dvogën, raport. Edhe tani prindi do me eduku këtë fëmijë apo? Edhe njëri pi djemve ka për shembull 30 vjeçar. Tjerë di ka 40 vjet. Edhe prindi i thot tinve 4 vjet tjerë, thot keni mengu gjithçka që t'ju thoje vllavi i madh. Apo? Edhe këta tjerë çka nëse manipulon për shejtanin çka pse ju mengu këta? Po babën e ngoj ama këta s'ngoj. Ku ndodh konflikti dhe zërë? Prindi pse revoltohet nëse ti se kingu? Të ta tash une. Shiko këto, a tash une, une të tash ti mengu. Leti, a u konë, ki vlajot, a pse une të tash ti ngoje. Andaj Allahu Gjellegjellu kure përmeni, thot për nga mesam, thuj unë jam njeri. E mi nëse, ata që kanë thonë arabët, qysh me ndjek, ki njeri na njerëzi. Une po thamë. Andaj shiko këtu, cënohet raporti Zotit të bare kjo vëtjale. Mos dëgjimi për nga mërë dhe lezër, nuk kod nga raporti pse o për nga mërë. Po se Allah ka thonë ngonë e qita. Po se ngut me mu kini pun. Dhe kjo ndohë dhe zërë në dunjo. Dikush thotë ngonë e qita. Po se ngove ti del pun me atë. Ma ati cili e ka urnua. Andaj dhe zërë kjo është ajo të se ndu ta kuptojnë prej prej mësimeve. Mësimi 4 vëllezër, kam përmend dietar vlera Ibrahimit alayhi salatu wassalam, Ibrahim alayhi salatu wassalam, kemi folneve në disa ligjërata më herët, kush ka qenë Ibrahim alayhi salatu wassalam, se Allahu te bareke ve teala ka zënë nga fëmijëria e tij, kur ka qenë i vogël, e ka mësuar Zoti on te bareke ve teala, e ka mësuar argumentet, e ka mësuar polemikën, e ka pastruar zemrën, e kështu me radhë dhe e ka bërë pejgamber. Zoti on subhanahu ve teala, dhe këto vëllezër mund ta përmendni. Allahu Gjellata dhe Velekadi stafejnahu fit dunja. Ne e kemi zhjet Ibrahimin a.s. në këtë dunja. Dhe përmendja dhe zë në këtë dunja nuk është rastishme. Ibrahimin dhe zë babën e ka pas pa besimtar. Babën e ka pas pa besimtar. Dhe është interesant se Allahu Gjellaluhu dy pengamber më zgjedhur që ka i ka kanë gjasimit mdoja. Dhe është Ibrahimi dhe Muhammedi sallallahu a.s. Baba Ibrahimit është pabesimtar. Do tash nëse na mundson Allahu xhelal neve ku të vim tek surja Al-A'raf, surja 7, dhe gjithashtu ku të vim te surja Maryam, një biseda atje mes prindit Ibrahimit dhe Ibrahimit alayhi salatu wassalam, do ta shohim se Ibrahimi çart prer Allahu xhelal transmeton se baba i tij është kafir, pabesimtar. Dhe gjithashtu Muhamedi selam baba i tij nuk ka qenë besimtar. Çka përfitojmë na nga kjo? Çka përfitojmë na nga kjo? Yehdi Allahu men yasha'u subul as-salam. Allahu e udhzon këndoje. Ibn Qayyim al-Jauziyja thot, nxjerrja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nga baba Abdullah pa besimtar komentohet me fjalën Allahu xhelle xhelaluhu yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy. Allahu e nxjerr të vdekurin nga i gjalli dhe të gjallën nga të vdekurit. Një nga kuptimet cila o vëzër, Allahu e nxjerr të gjallën nga i vdekuri dhe i vdekuri nga i gjalli. Edhe pse këto ajet kanë ardhur për lindjen, shtatzani. Për shembull, lind gruaja fëmijën e gjallë vet vdes ajo. Apo dhe e kundërta, e lind vdekur. Një prej kuptimeve është, thotë Ibn Qayyim al-Jauziyja, Allahu nga një njeri i vdekur, i manisht, e ka nxjerr më të mirë njerëzimit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë duhet ta kuptojmë se udhëzimi është dorën e Zotit. Na duhet me morë sebepa, por udhëzimi është dorën e Zotit. E shohim dikush donjëherë jep mbi presionin që ka kërkuar Zoti on te bareke ve teala, që ta ruaje dikan apo ta mbaje dikan, por kjo është vëllazër, donjëherë harxhim i kot. Allahu e ruan besimin tan, edhe besimin e vëllezërit tan. Ti marr sebepat. Mirë po vëllazër, mos harrojeni sa. A ka më të madhe se murit mu eduku dhe me hangër bukën e pejgamberit? Ska. Allahu xhelel xhelal në surën Hud ne ka tregu një njeri cili ka jetu në shpit pejgamberit. Në shpit pejgamberit. Ka hangë bukë me ta. O gjak i ti. O gjak i ti. Tek shumica dërmu se ulemave, ma djetë disa kanë thani gjma se djali i Nuhit kafira kon gjak i ti. Që ka ndodhë dhe zemë? Ku është rrita i gjallë? Me Nuhin a.s. Por që Allahu ka vendosë më konë kefir, që ki me bati? Andaj kur Nuhi e pa vërshimën dhe dënimin e Zotit që li gjelet, thaj, ja bu ne jërë kebë maana, o, djali jam, hip me neve, hajde me neve me pështuë. Që ka i tha Allahu që li gjelalu? O, Nuh, inë u lejse min ehlik. Këta se ki familje. Se ki familje. Andaj dhe zërë udhëzimin, sa do që i jep zortit njëherë, Allahu e kondor. Allahu nga shpia e pejgamberit ka nxjerr kafir, nga gjaku i tij, nga fara e tij, dhe nga shtëpia e tij i cili ka ndërtuar idhuj, baba Ibrahimit, e ka nxjerr prisin e njerëzimit, Ibrahimin alayhis salam. Po ta morni se këtu ka nxjerr për shembull kafir, pi besimtarit dhe këtu pi besimtarit kafir. Ta morni në rast mesatar, në surën Yusuf, që as ka ndalën kufër, po edhe s'ka ndalë si duhet. Djemë të Jakubit a.s. Vlaznit e Jusufit pi babe, të zët e kanë gjujtë buna. Ku ka njëtu o dhe zërëtë? Ku që ka eduku ato? Jakubit a.s. A një dikush menon se do mon, une si ta kem ambientin pështoj. Jo nuk pështon ambientin. Ka njerëz e jetojnë kafiran me ke jam dhe zërë. E shojnë Allah dhe pengamberi zërë. Haptaz, një YouTube dalim. Dhe ka sot Mekë e Medinë që thonë duhet, insistojnë duhet Mekën dhe Medinën me ja u kthi atinëve që e kanë pas para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Medinën me ja u kthi jehudive dhe me ja u kthi Mekën qafirave. Që atinëve a kanë si pas atinëve. Dhe mon ajpë se ka linë Mekës i ka po dobi kur gjo. Andaj me linë rrath të mirë, qenë, nuk të ban kur gjo. Shiko, Jakubi ka rrit djemë të vetë dhe ata ka ndash me morë vlavin e vetë me mytë. Andaj ka në surë Jusuf, dhe zërë, lezër, surën, fillimin e surës Jusuf. Kjo shumë punë e madhe, dhe zërë. Fillimin e surës Jusuf, Allahu te bareke ve teala tregon për djemë të Jakubit alayhi salatu ve selam. Kush ka mushaf apo me telefon mundet me e përqejë. Thotë Allahu te bareke ve teala në gjuhën e vllaznive të Jusufit, uktulu Jusuf. Vrani Jusuf. Vrani Jusuf, në ajetin 9. Sure 12, ajeti 9. Uktulu Jusuf. Shikoj më zonë, a mund ku arrit çikë çka ka thënë? Uktulu Jusuf, vrani Jusufin. Djalë Jakubit. Djalë Jakubit. Au trahuhu ardhan yakhlu lakum wajhu abikum. Apo gjunë diku. Hop në, hop një farën. Vesh mos ta shohë baba jon. Ha? Pastaj qala qailun minhum, yani uzbut pak. Uzbut pak. Fala taqtulu Yusuf. Moni mos e vrani Yusuf. Wa alquhu fi qayabati al-jub, gjunë me një bunar diku që vjen mer. Se mos ta mysë. Këtë këto dhe zër, kush i ka thonë, këto janë pendu, mësane, janë regulue. Ju kujtohet, e kemi përmend neve, surë Jusuf, ku të vindë dhe surë Jusuf. Surë Jusuf, dhe zër, dhe di bënkaj me gjëzi, është surja më gjithë përmletëse e emocioneve, dëshurive, dhe urrejtjeve, dhe mërzive, dhe dispozite. është surë ma interesante që e egzisto. Kër kanë shku të Jusufi, alej salatu e selam, vlaznit e vetë për me morë ushqim, se i ka kopë Egjiptin kriz, Misri. E ka kopë krize ma dhe bukës. Ka pas bukë veç të Jusufi alayhi salatu wasalam. Shkon e paraqet se skije tjep furnizim. Sa për me ka përcije jetën. Ka marrë pim Palestinë dhe kanë shku te vllajti Jusufi. Ai një këta se njohin. Shiko çka ndodh dhe zër. Shiko çka ndodh. Pas shumë viteve, ka ardhur disa transmetime pas 40 viteve. E bo burri i madh. Ai ka kapërcije dhe burgin, ka kapërcije fitne, o bo ministër i financave të Egjiptit asaj kohe dhe ka pas disa kushte për mi dhon dikujna haje. Kur kanë ardhur vllaznit e vet, ki ka njoft. Thot Allahu xhe fa arafahum. Ai njofti ata. E ata se njifshin, se e kanë mojt me pit vogël, pastaj është bo i madh. Çka ndodh zër aty? Ju e dini Allahu xhe lalet i lejon Jusufit me bën një manovër. Apo, një manovër që të ndali vlavin e vetë. Këtë qëllimi Jusufit ishte, ata ta kuptojnë gabimin e t'ja bine dhe babën. T'ja bine dhe edhe babën. Atër që ka ndodhë, i thot Jusufi nën ministrave të vetë, i thot, mërë ma një enë temën, edhe fut në të qanta e Bunjaminit, vlavit tempi nane, që ti fut. Edhe thirni, se po mungon një enë Sua al-Melik. Ajo ena e mbreti. Edhe qka ndodh? Qka ndodh? Ja nisin pite a i shka se ka. Te i pari, dyti, kitë se se ka. Derin fund, që e ka posë Bunjamini. Kur e gjendën, që? Pas ka vjedh. Ato minja e rëbërtasin. Nësë jena hajduta. Në nuk i... Bite nga merë, në nuk jena hajduta. Kure kanë po që, po, shto shpi për jash, po dokot, Bunjamin e pas ka vetë. Parëm në dhe shëju ka po Jusuf e Veselam. A dhe të dhe Allahu që lanë Kur'an, suri Jusuf, ke dhali ke kit në li Jusuf, kështu jam sum një kurë thë Jusufit, që s'ka pas gjithë dhe tjetër ati. Qëka ndohë dhe zërë tani? Shash ata e kanë pas, ata e Jusufin, edhe këta e kanë pas vla veç pi babe, jo pi nane. Me këta tjerë janë në dhejtë ma afër. Qëka thojnë? Jusufi ati pranishëm, ato s'pë din që Jusufi e Veselam. In saraka fa kad saraka lehu ekhun min kablu. Si ta kish vedh që ki enën, që ki kje ka pas edhe një vla edhe aj pa të vedh për para. Apo unë i para minu dhe zhë ashtë ki mbreto Jusufi. Këto vukara ka narë pe akuzojnë Jusufin. Të menu që i tekt është taj. Më në ka hupaj. Shka të Allahu gjelluala? Fa esarraha Jusufu fi nefsi. E majte Jusufi vetën. Të shtë mi dhonë, oh, hajdu ta mu. Ki hajdut, aj kësa hajdut, unë jam dhe vëma në ovër. Po edhe ju pëmë thuni hajdut, më kini gjujtë në bunar. Edhe Allah i hajdut pëmë thuni, ja. Qka ba, ku janë rritë që ta njerëz, dhe zër, ideja, ku janë rritë që ta njerëz, në shpinë e Jakubit e Rejselat. Andoj, dhe zër, disa gjështje duhet merën pak më relax. Udhëzimi është në dorën e Zotit të barë kjo e tjala. Dhe ne e përmendëm gjanën e bursisës, edhe në gjarën e ati cili ka vranë 100 njerëz. se këtia ka mundësu Allahu me degë në fond si pabesimtar, dhe këtia ka mundësu me u pendue, dhe këtë të janë vezër prej ati cili i rotullon zemrat. Allahu na i përqëndrov zemrat në iman dhe islam. Mirë po, ti nuk është kënë forcën tane, nuk është kënë takatin tanë, si e uzume me qurin tane, sa njerës ka matë meqëm se na vezër. Dhe kemi përmenjë se herë për me e kuptu këta, shiko dë njerë, librarit mloja, bibliotekat mloja. Ata përbojnë gjehel për neve, nësi kina lezu ato libra. Dikush e koni meqëm që i ka shkujtë ato. Kjo është vëzër e të sërën duhet të kemi, duhet të kemi prasit. Pra, Ibrahimi a.s. është pengamer i Zotit, e ka zedë Allahu te bare kjo e tëra, dhe e ka vërmet Allahu gjitha në dunja, se zedhja është kristal e Zotit te bare kjo e tëra. Andaj ka një hadith nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, dhe shejhu Islam te mirë thot, edhe pse zinxhiri është i dobët, maanaja është e vërtet, kur e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kush ka eduku ty, babs ke pas, nans ke pas, ndërsa e ke kalu këtë njerëzimit me moral, kush ka eduku ty? Kishim a keni pa kur doku një djalë i edukum, i bën tërbije. Pyetja e parë çka ka bë, ka le ka bab këve? Don, biçës familje vet. Kështu njerëz e din. Çka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse hadithi është i dobët në zinxhir, po maanaja është e saktë. Çka ka thonë? Mum ka eduku Zoti jam. Mum ka eduku Zoti jam. Andaj dhe zotë njëherë Zoti te bareke ve teala zgjedh me ilmin e tij nga një atmosferë që aty s'ka shumë medalja ajo. S'ka shumë për shembull një burr mu kanë çështu i eduku, po Zoti zgjedh. Dhe ka modele sa të dush një histori se një njeri nuk i ka pas rrenet për mu kanë i edukushëm, apo për mu kanë i udhëzum. Po ka dash Zotit e bare kjo e tjara. Dhe Allahu Gjela ka cilë në shembul, për një rrethan është ka qeni jashtë mendes më kone uzzumë ajo. E ka përmejt Allahu të bare kjo e tjara në Kur'an. Cila është alëzër? Gruja o Firaunit. Gruja o Firaunit. A mu një përmendu vëzër gruja o Firaunit. Nuk e di a e kuptojmë në asot që shi dje gruja o Firaunit. A mu një mi u thanë një përshemë gruja Putinit e muslimane. Gruja e këtë ditë në presidentit Kinës. Allahu Gjela thot, gruja e Firaunit a muslimane, dhe neja kena dërtur një shpinë gjendet. O ideja ase, rrethanët që ka i ka pas ajo, o kanë komplet mu kanë, rebele, e pa uzume, jo në rukët Allahu Gjela, për Allahu e ka fut imanin në zemën e saj. Andaj Allahu fut imanin në zemët e njerëzve, jo dora e njerëzve, jo dora e njerëzve. Ajo është që duhet ta kuptojmë nga kjo ajet. Gjithashtu vëllezër, kemi përmend kanë përmend dietarë mësimi 5 apo 6 ku jemi tani me radh. Kam përmend se salah, njëri mirë dhe njëri keq, matet me standardin e pejgamberëve, jo me standardin e njerëzve. Sot për shembull ti dëgjon njerëz burimir ish filani, njëri mirë ish filani. Me çka e mat? O ka një sjellje me ty? O kanë i mirë me ty, të ka bole vërdi ty. Këto janë relative. I mirë në vetë veti është vetëm se ndjekë për nga mberin e Zotit. Qëka thëtë Allahu Gjelluara? Wa innehu fil akhirati le mine salihin. Gjithashtu në akhirat Ibrahimi a.s. është njëri i mirë. Andë kanë zirë djetarë se fjala i mirë dhe i keqë. Shikove zirë djetarë nuk kalojnë. Tashtë thamë ka shumë simena, po mundohemi disa për e tërë me i përmenjë që ka mërmen djetarë. Termi salihin, i mirë, nuk i epët gjithë kujna, vëzër. Nuk i epët gjithë kujna. Ma di shiko për nga mberi jonë, sallallahu aleyhi sallam. Kur ka dash me të reguë se une, baba jam, papgjysh jam, nuk janë zinaqar, për janë martu, dhe unë kam linë me kuror, pro pe kurorës, jo prej amoralitetit. Nuk ka thonë e kam posë babën të mirë, as ka thonë papgjyshin e kam posë të mirë, po që ka thonë e kam posë ndërshë. E në Sherif, ibn Sherif. Sherif, apo Sharaf, përdoret, o për pozit, o për kur një njeri nuk ban pun të liga, si amoraliteti, apo rakija, e kështu mëra. Për nga meri, ale i sëllasëm, kur e tregoj zanafilën, se zanafila ema është jo prej zinajës, nuk tha më bëhe më koni mirë, në kuptimin e shëriatit mirë, po shka tha, su konë zinaqarë, kaqë. Nuk kom arpi zinajës. Pra me një fjallë, nuk jam unë e birë që të quat në shëriat kopil, zenim. Jo, unë jam do më thonë prej i dalë prej martese. Mirë po shikove zërë kur ka artë e puna e mirësijës të akhiretit. Këtët për nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem, kur është në gjitë, kur është në gjitë Nisra dhe Mi'raj. Kur e ka taku Ibrahimin alayhi salatu wassalam, çe i ka thon Ibrahimin alayhi salatu wassalam kur e ka takue? I ka thon marhaban bil akh salih wan nabiy salih. I ka thon Ibrahimin alayhi salatu wassalam kur e ka pa pejgamberin ton alayhi salatu wassalam, marhaba. Marhaban. Për vllahun e mirë dhe pejgamberin e mirë. Pra cilësia e mirë, i mirë, nuk i jepet çdo kujna, derisa ta plotson kushtin shariatik dhe ajo është ndjekja e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kjo vëzhgon punë madhe. Sot i dëgjoj njerëz që ish burr i mirë. Pika e morë ajo është burr i mirë, po duhet me vërtetu me kandarin e Zotit subhanahu wa taala. Dhe këto vëzhgon ka dhe plot premtime do ti te kalojna një grumbull prej tyre. Kalojmë te ajeti tjetër, na ka mbeti sa prej mësimeve. Idh qala lahu rabbu, ajeti 131, thot Allahu xhelalu ala. Kur i tha ati, Ibrahimit alayhi salatu wasalam, Zoti i ti, nënshtroju, dërzoju, qala aslamtu li rabbil alamin, tha u nënshtrova ndaj Zotit të botrave. Këtu vëzë kam përmend një grumbull të madh prej mësimeve dietare të muslimanëve. E para vëzë, vlera Ibrahimit alayhi salatu wasalam në nxitimin e zbatimit të asaj që ka kërkuar Zoti on te barekehu te ala. Dhe e gjejmë në vëzë në Kur'an se pejgamber kur i nënshtrohen Zotit, jo vetëm nënshtrohen, kanë një cilësi shoqëruese me këtë dorëzim. Çka i shoqëron dorëzimet e pejgamberëve para në urdhat e Zotit? Nxitja. Tu ngaj. Andaj Allahu xhelel xhelali u i tha Musait alayhi salatu wassalam, pse po ngon Musa? Se kur e thirr Allahu xhelal, Musa i ngonte. Më shpejt të takohet me Turi Sina, me Allahun te barekehu teala. Kur i tha Allahu xhelal, pse po ngon? Çka i tha? Për kënaqësinë tënde o Zot. Shikova zë njerëzve për ta kuptu këta. Andaj, shiko, vlera eslemtu li rabbil alemin. Dërzoju, u dërzova. Nuk ta prit, pa një për nëjë se dërzona, shoko lidi sot. Për ta kuptu këta vëzër duhet me nëzirë në praktik. Kur neve thejme për qemë, namazi ka kone vetë. Shumë prej veprave kanë kone vetë. Janë të rëzikshme nëse banë në koha tjera. Qështë i mori musliman vëzër, si të gjaminë, si ata që ka nuk janë, dohonë, kushtimisht gjamiës, si i morin urat e Zotit Gjeli Gjelalu, anë dhe mëse banë qashtë madhe, hajtë sa e bojnë. Apo, a thënë qështu? Të hanë me tash, mëse banë kushto shpiltin. Po mirë, me thonë ti ti kishlu 5.000 euro dikush në Vestërën Union, a thënë mëse banë kushto shpiltin? 10.000, 20.000, 30.000, apo i le dhe misafirë të uvesh një punë shkët asosi. E Allahu Gjeli Gjelalu u premton në gjennet dhe kërston me gjennem, njën i thotë mëse gutë punën. Mund ti realisht se ke morë këta me seriozitet. Nuk e ke morë me seriozitet. Me të prit njani një shok i joti, mik i joti, një vla i joti, të dera. Edhe të kalzoj, të dera, thot jam. A i thot i prit, pëse ka me fletu një herë. Nuk i thua, dhe zonë. Pse? Natyrë shumë, fitra e njeri u thot, o, të mbrit të dera e. Dhe të me dalë, me taku ata. Mi gjithë zhidhe, o me është i mrejna, ose që kërkon a e. Edhe zë urdhat e Zotit Gjeli Gjelalu, pejgambert, jo qështu, në nivellet më të larta në nxitimit i kanë kryer. Andaj shikove zër, puna e namazit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shumë hadith, sa i Bukhari, sa i Muslim. Pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam tha me një hadith, mos më kanë disa gra dhe disa fmi. Shiko, mos më kanë disa gra dhe disa fmi. I kësha mlerë dhe drum. Edhe ua kësha kal shtëpit atyre të cilët e njën e zanin dhe zdalin gjami. Kjo muhabet i nivellit, cilit nivellat dhe zërki. Pra mus më kanë që ati janë do gra që se kanë obligim me dojnë gjami. E janë do fmi që se kanë obligim me dojnë gjami. Jo kësha kal shpijat. A më në para me du. Edhe pse djetar ka dhanaj nuk jau ka kal. Po pse ka kalzue? Për me kalzu shfar, krimi, banë ata shkas nuk i japin në nësi namazit. Shekhull Islamu Tejmije, kërë e trajton, a, për shembull, nëse njeriu qohet gjunup natën, shiko vëzër, shka do më thonë nëzitimi me ezan vaktin. Djetarë kam polemik, nëse njeri qohet namaz, qohet natën, gjunup, a i qëzën mu falë, pa u la, dhe falë namazin, mirë. Nëse u qupë pak para se me linë djeli, edhe ujë nëzatë s'ka, dërsa të nëzajet ujë, del koha. Cëllën du të me zanë, a kohën, a mu me hekë gjënë blëkin, ka mu abet të ulema. Nuk ka diskutime, disa prej të rëthojnë, a i du të me prit, se ujnë e ka, veç du të me nëzhe. e prit e nxen ujin. Ani pse i del koha, e fal, mas i të merë gusëm, edhe avdes, edhe e fal namazin. Shejh Rusam Dhimi e thot, mirë po sahabët ndryshe kam bërë këtë punë. Mirë po sahabët ndryshe kam bërë këtë punë. Shumë pitërë. Ka dhënë jo, merë të jemum, e fal në vakt. Sepse vakti me asë një sen nuk rasot, Allah e kalip në kohë, jashtë ta kohë, s'ka ma naja. A jo veç pizorit. Dhe mon, kur ti mo, jem pështet për murit. Ka zonë gjumja, po, je habit e kështë më ratë. Mirë po, koha shumë më rëndësitë e Zotë i onë të bare kjo e tala. Jo rasisht taj, Zotë i onë gjellëvala, kur gjonë të përfiton prej pre adhurimeve. Ka mujtë mi falë edhishka, që pes vakt, falë një ndrejk kejtë. Po, ma letë për juve njëve, mu që ndrejk, falë një kejtë që dhele. Jo, kalon ma sabah. Në kohën më të lezetshme të pushimit. Kalon ndrejk, kalon i kindi, kalon aksham. Kalon nga që kjo rezë, është me ilm, na, ke, a folën për ilmin Allahu gjellëvala, kjo me ilm o bo. Anda shiko, jo veç kash, Shejh Rusam Dhimi e thot, nëse një njeri, shiko këtë, shiko qëfar sure bjen, nëse një njeri është në banjo, edhe është dëmur gusën, në moment i kujtohet se deri sa ta dale prej hamamit, ata e kam pas disa forma tjera të larjes, i kanë qujtë hamam, vendi ku kërë në pastru, i kujtohet se deri sa dal, pro desa të bona gati me dal, i ka namazit. Shumë, i tash tani për shembull është i kindia për shembull, 4 gjys. 4:32 ti je duke u pastruar. Ti e di se çdo 3 minuta të ik namazit. Por të ik dreka, ka me i kindia. Shejhu Zamdi më thotë, çdoshja për parsi. A mu fal çati ku është? A me dal me ik vakti? Edhe pse thot shumë do njerëz tash tani këtu kanë një lloj emocioni. Apo qysh më faqja ty a? Shejhu Islam dhe më thot, nëse është e sigurt që i koha dhe aty sigurohet që mund të më falë në vakt, e faqja ty. Kjo për çka folë dhe zot? Shikoni, u lumton mundën me gjetë material nga ulema. Dhe kjo është rivajet nga Imam Ahmedi. Pse ka thonë se vakti është shumë e rëndësishme. Vakti është shumë e rëndësishme. Andaj ka thonë Umar Khattabi radhiyallahu anhu, kush i ngjit namazet pa arsye, a i ka bo gjuna të madhe Allahu të barëke vë tjale. A di që ka të më dhëndë dhe gjuna i madhe? Zina, raki, vjedhje. Këtë janë gjuna e të mdoja. Me i njit namazët për pikqefi që shi njësin blot, apo? Drejki i njindi, bashk. Aksha me jati, bashk. Kjo është prej gjuna e të mdoja. Andaj, cimi pa dhe zër, dhe se ne për, e morin nga fjallë Allahu të barëke vë tjale, Eslem të li Rabbil Alemin. Me njëherë jam në shtru Zotit të botrave, argumenton se të pengambarët dhe zër, e të besimtarët dhe vëqëm, me e zonë vaktin, më ju përgjith Zotit me njëherë, o shumë rëndësi. Ma dje me kaj me gjëzi e thot, qaq shpej që i përgjithet robi Zotit, aq Allahu ja runë udhëzimin. Qaq shpej që i përgjithet robi Zotit, ma në men, aq Allahu ja runë udhëzimin. Rëso njëri ka qef mugut, në hund që ja lip Zotit Gjeli Gjelalu, aqet Allahu të bare kjo e tala e ruan nga e keqja. Gjithashtu në fjallën Allahu të bare kjo e tala li Rabbil Alemin, në zirë në mësimin e dytë, është se Allahu Gjeli Gjelalu ka kërkuar mjë në nështru sa e Zot i qirë dhe tokës. Pra kemi të bëjmë me një Zot të cilën do të flasim e lejnë Allahu të bare kjo e tala, kur të flasim për krahasimet mes se si e shikojnë termin Zot të tjerët dhe qështë e shikon Kur'anin. Por nëse i marti grekët, krishterët, jehudit, kanë një qasje për fjallën Zot në ndryshën nga neve. Për shumë, qëka do më thonë për grekë Zoti? Oshë një diçka e cilë ka kriju universin dhe smirët asaj me neve, asna me ta. Kështu të në grekë. Krishterët si e perceptojnë Zotin? I cili është mishru me një njëri dhe një ka falë gjuna ataj. Jehudit si e perceptojnë Zotin? I cili njani, i cili shtrëngohet shumë zdo midhan dikujna. Si e perceptojnë musliman Zotin dhe zër? Është perceptimi më i veçantë që ekziston. Për një qenje të madhe, madhrueshme, të shenjtë, të pacënueshme, më i mëshirshëm, më i buti, më i dijshëm kështu më radh. Andaj shikoj Allahu që kur i ka thënë Ibrahimit, "Nështroju, si ka kthy Ibrahim alayhis salam, aslamtu li rabbil alamin." U dorëzova para Zotit botrave, pra kjo krenari, kjo vlera, kjo natyrshmëria më u nështru Zotit të botrave. Prej mësimeve që s'i kanë dhënë dietarët është edhe fjallë Allahu të barë kjo e tjala Eslem të li Rabbil Alemin. Kanë thanë se alem, që të mënë alemin? Ne lexojmë për ditë Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Çfarë do të thonë alamin? Alam do të thonë merret nga një bazë, do të thonë Ain, Lam, Mim. Pastaj nga këto 3 do shkronja kalon ajo në shumë trajta. Prej trajtave që kalon ilm, dija. Prej trajtave që kalon alim, i dishëm. Prej trajtave që kalon shenj, ilm, alem. Alem, alemin, çka do më thonë dhe zër? Kanë thonë djetarët, dhe i më në kajmë e gjëzije folë për këtë mesejnë shumë, se gjdo sen që ka egziston dhe zër dhe na e kemi përmenjë kujti kujtojt të ateizmi. Të ateizmi. Se Shekhu Lusam të imi e thotë, prej grackave më të randa që s'munën me dalë ateistat janë universi. Do të flasim për këtë temë, kur ta krymë, do më thonë emra dhe cisit Allah, do të flasim fund për ateizmin. Tu të jeni alem. Alem që këtë më thonë dhe zërë shenjë. Pse i thuhet Rabbul Alemin, sepse alem, o shenjë që argumenton për diçka. Ta një këshikot dhe zërë, kujti kujtot e kemi përmeni edhe. Mund ta gjeni atjet kur kemi fol për Ibrahimin alayhisalatu wassalam, edhe për gratskën e ateistave. Alem çka do të mëson shenjë? Për shembull kështu. Kur thonë ata për shembull, unë dyshoj te një Zot, hasha wakella. Çka, cili është domthon oferta e parë që ai besimtari? I thonë, a dyshon te vetja? Nuk ti ekziston? Ekziston. Si ka mundësi ti më ekzistu, mos më ekzistu ai çka ka sjell? Kush do të qoftë, pavarësisht ja çun tani Allah, Zoti kështu. A ekziston ashtë kanë zirë ti në eksistencë? O është vëzër, alem, që ka të monë alem? Ti fakti që ti po ekziston, truni jotë po kalkulon, kur su në hekë për vetës besimin Allah, gjellë gjellë alo, së mund është me hekë. Andaj, djetarë kanë donë, së mundët njeri me hekë, bindja o dyshka tjetër që të banë musliman, po su në hekë për mrejna që i ka një Zotë, pse? Se ti po ekziston, kusht ka pruti je? Nëse na e lana qëta dikun, nisa e lana qështu. Dishka e le qëtu. A ka njeri gjallë me men? Tho që ta kur kush se kalon këtu? Jo, ti se di kush e kalon. A ma di kush e kalon këtu? Mirë, ty dhe mu, univerzin, kush e kalon këtu? E kalon dikush dhe zë. Andaj që ka, Rabbul Alemin, Alem, që da më thonë, shenj. Andaj të ti më kaj me gjëzije. Qka ton argumenton për Zotin, të bare kjo e tale? Kush e bruni këtu? Kush e sjeli këtu? Kush e kryojnë këtë formë? Eksumerar. Andaj, që ka Ibrahimi a.s. Andaj, tek pejgamber dhe zër në një fjali futën shumë prej domethënieve. Ado Ibrahim alayhisalatu selam ka thënë, i në shtrova Zotit të botrave. Pas edhe zë kam përmend dietarët edhe mësimet e tjera, por se nuk na premton kohë, kalojmë edhe tek ajeti tjetër, ti nxjerrim disa preporocive që kam përmend dietar, pastaj do të vazhdojmë ligjëratat e ardhshme me ajetet e tjera. Thot Allahu xhelal xhelaluhu në ajetin 132 wa wassa biha Ibrahima إبراهيم وبنيه ويعقوب ويا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ذي إبراهيم على تستمنت بيوت تي ذي يعقوب بيوت تي دوك يوثان أو بيتمي الله وكازين پر يوه فين إسلامة ذي موز بزيسني پوز دوك يچين مسلمان تو ذي زرقا ذي سابري پروسيوه تبويا دوتي مدومي پرمين ذي سابري تيوره پارا ذي زر رنسية تستمنت O shumë rëndësi njëri ju do më thonë me jetu për një mesaj, për një porosi. Sot për shembul, kini pa njërzit laik, liberal, e fsharak. Kër i pyjtë qka jeta, kjo jetë qka jetojnë, jetojnë sa më shumë, zinë e ditën, këna që jetën, e kështë mëra. Kjo dhe zërë ketë është këtësi, kjo është dëmonë ikën nga realiteti, ikën nga realiteti, ose thonë për shembul, një jetë e kemi. Shikot farë fjale e ranë, një jetë e kemi. Si kemi një jetë, vëzër? Kemi shumë jetë, ala. Kemi këtë jetë dunja, kemi në vorë, kemi në akhirat, e kështë më ratë. Tani, vëzër, o shmeranësi njeri ju me jetu për një mesaj. Dhe pejgamberi a.s. e ka rritë punën e porosis. Dhe Aisha radiallahu anha, dhe shumë shumë pejgamberi s.a.s. jo rastësisht i kanë kapë momentet e fundit pejgamberi s.a.s. Andaj thëmë për shemë, kisa i Bukhari, kisa i muslimatit nga pengamberi a.s. Pak para se me vdek, pengamberi sa më tha kësu. Pse citon sahabja pak para se me vdek, të kjo është porosia e funit. Tri porosi, ja kanë numru pengamberi s.a.s. para se me vdek. Tri porosi, të janë shumë në nësime, e jam thelbi i fes. Porosia e parë, sa i Bukhari, Thojnë, për nga mesen pak para se me devë, që ka thanë, Allahu i malkoth jahudit dhe krishterët të cilët i kanë morë vorat e për nga mberve për gjamia. Kjo qka, cila kaptina që kjo? Kaptina e shirkut, imanit. Pra për mesen ka dekë me mesajin, oju njerëz, mos i bani Allahu shirk, oju njerëz, mos i bani Allahu shirk, nëse e theni këta, kur që s'ka ma në ome? Kjo është e para. E dyta, që ka thonë për nga mesen? Es salatu salat. Namazin. Shikove se feja ka plot tema. Jo rasish për mësam qëto trija i ka i, sahabat i kanë vërej të trija. Qa? Namazin. Ruën e namazin. Kur s'ka namazin kështu me ratë. Pra shikove, e para, imani është kapitali maj mal. Dhe i kja nga shirkë është kapitali maj mal. E dyta, namazin, praktika. Dhe e treta, kur njeri ju e siguron imanin dhe praktikisht namazin, qka jetë edhe një porosi që është shumë e gjatë e që i takon një pengamberit fundit me e than, qka tha pengamberit së sëllë? Porosia e trejë dhe se shka, kur vdish pengamberit, shko sa është e nësish me porosia? Tha, fëtë të kullahe fin nisa, tut një Allah në raport me gratë e juve. Se po u prish familia, këni mu prish kejtë. Ando shikove se keq ka e luftojnë fejnë e Zoti Gjeli Gjelalu, mundohen e me luftu edhe familjen. Apo? Nuk dojnë burë e gruje. Jo rasisht tani kitë dunja si pon presion, pëse s'pi pranon një edhe këta. Kush janë ata? Kush janë ata? Po që e këta? Që e dojnë burë? Po nuk në ka falë dhe Allah u gjitha qështu. Po a i dëshira e tiri, po kjo është regullim. Kitë dunja e di që është regullim. Pse po dhe zër ki presion? Jo rasisht për nga nësa më tha, fet të kullah e vin nisa. Tut një në Allahot, sepse Allah u kam ju vejt për gratë juve. Ta një shikohet dhe zër këto tri porosi. Këto e ngërthejnë këtë fejë. Të uhidin, namazin edhe familjen. Këto nëse i siguron një riu, qka jetë, tjera t'janë gjarat vogla. Tjera t'janë gjarat vogla. A doj pësimi i parë, vë vësa biha Ibrahimu, dhe la testament Ibrahimi, është me nësi dhe zër një riu me jetu për një mesaj. Dhe me përcjel të fmit e ti një mesaj. Sa është me nësi dhe zër, për shembu, sa është me nësi për një prind që kur të vdes, qka e këna sirën e atina? Qka e këna sirën e atina? Kure shetë se atë qka kjo e ka besu, po e bartin edhe fmit e tina. Po e bartin edhe fmit e tina. Kjo është mësimi i parë. E dyta dhe zër, prej mësimeve, është porosia e kitë pengamberme. Vë vësa biha Ibrahimu. Ta një djetarë kërë kanë diskutu, a kalan vësijet tjetër Ibrahimi, neve Kur'ani nuk në e ka përmend. E asë suneti për nësëm nuk në e ka përmend. Por ata që në e ka përmend Kur'ani, është një vësijet. Cila është ajo dhe zërë? Inna Allah astafele këmut dine, felat e mutunne, illa vë entë muslimon. Allah e ka zhjetë për juve një fej, islamin, dhe mos disë si pos duke qenë musliman. Pra vasijeti dhe testamenti kitë për nga mërë dhe lezër, sëndi ka qenë, o ju bitemi, mos disni posë duke qenë musliman. Mos disni posë duke qenë musliman. Ta një vëzër, a mune me paramendu këtë testament, vdes për nga mberi, a i vish një gajle e ka, o ju njerës, s'po më interesan as malle, as pasurija, as kur gjo. Ju mos disni posë duke qenë musliman. A ka dikush që ta do të miren dhe li këtë nivel, vëzër? Deri këtë nivel. Aja tu dek, a nuk e ka gajle tashmo, para mëno, o ju që kini mbet, mos dhiz një pos duke qenë muslima. Pra aja ka gajle në tane, në khiret. Këta dhe zë nuk e ka gajle pos pingamberi. Dhe maja e kësaj është e Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Shiko dhe zë se e ka plëcu zotin unë të bare kjo të në Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, edhe me këta e përfundojna. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të gjatë, se nga transmetoi Imam Buhariu, është i gjatë, mund ta gjeni në Sahih Buhari. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ditën e Kiametit vështirësohet puna. Rënohet puna. Që ne jemi përpara, llogaria e rënë. Llogaria nuk nis. Llogaria nuk nis. Dhe pritja e llogarisë është shumë punë e madhe. Ka dhënë transmetime 50.000 vite kanë me prit njerëzit, vetëm me prit. A disa do mund të tortuve zemë, mi thonë dikujt ulën çdo vetë prit. Që e në mojë prit qëtu, nalë. A ki pove zë nuk dhe ku të nalë dikush të prit nalë qëtu. Ose di pusha se, a i farë tërturë është ajo. Tërturë e madhe. 50.000 vjetë allo dhe të nalë tash, prit. Që e nalë. Asë guzën me forë, asë ku gja. 50.000 vjetë. Për nga meri se zemi përshun detale nga kjo, detale, sa i Bukhari. Prej asaj që kanë njerëzit veprojnë është i lipin pejgambert. Shiko tani. Këtë dunjë tallë me pejgambert, atje i lipin pejgambert. Dhe pikit pejgamberve, tani ata e dinë se janë pi më të mëdhenjve. Çka? Shkojnë te Ademi alayhisalatu sallam. Thonë ti je i pari njerëzimit, ti je i pari Allahut ka krijuar me dy dorë të veta. Lutë Zotin mi anis llogaria. Lutë Zotin mi anis llogaria. A shikove se sa pozit ka pejgamberi? Këtë dunja kush e din, po në akhirat kanë me ditë të gjithë. Këtë dunja vetë besimtarët e dinë. Ademi sa thot, nefsi, nefsi, unë kom hangur pejmën e ndaluar, që në punën e juve. Ha? Shkojnë të Nuhi a.s. Nuhi a.s. njëj, arsujetohet me disa prej arsujeve, thot, nefsi, nefsi. Unë e vetën time, vetën time. Shkojnë tek Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. thot, nefsi, nefsi, vetja ime. Vete ime. Këtu s'ka thonë vetja ime. Se këtu alohën këtë dunja. Atë dit, ditë e madhe, vetja ime. Shkojnë të Musaj a.s. Që i thotë Musaj a.s. Vetja ime. Du me pështu vetë njëherë. Për nga merë dhe zotë. A i ka raportet mirë me zotin. Shkojnë të Isaj a.s. Vetja ime, vetja ime. Shkojnë të mi. Thotë Muhammed a.s. Isaj a.s. thotë. Që këtë punë, shkojnë të qaj. Të Muhammed a.s. Ajo është për këtë punë. Ajo është për këtë punë. Kur shkon te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk thot tani, shiko. Thot nefsi nefsi. Thot ana la. Unë jam për këtë punë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe atë botë, pra në atë moment, në ato çaste, i bi Zotit unë sejdë, e Allahu më kallzon mua do shprehje falënderimi dhe lëvdatë ndaj Zotit, të cilat tash si di, a ditë më mëson, edhe më thotë Allahu gjenë gjela, qëfa po kërkon o Muhammed, alej salatu selam, atërë Muhammed e salam, i tregon se është rënu gjendja njërzve, dëshirojnë, mja filluë logaria. Kjo qëka argumenton, vlera Muhammed e salatu selam, në gajlosjen dhe merakosjen për njërzve. Për nga mërë vëzër janë kategoria më e lartë që merën me ullzimin e njërzve. Sot kejtë darin thotë, na këna mi ullzu juve, në rrugë drejtën e ty u juve. Apo? Me fjallë të ndryshme, si cëli me atë, me atë vetër. E vetë mja rrugë që neve në pëshonë në këtë dunja dhe në akhirat, është rruga Muhammedi sëzem dhe rruga e pengamberve. Dhe cine lusë me Allahun Gjellivala që Allahut në boje, ndjekës të pengamberi tonë sallallahu aleyhi sallem, ndjekës të gjithë pengamberve aleyhi musallatu sallam, e lusë me Allahun të bare kjo vëtale që Zotë i Ongjeli Gjellaluhu, ati ku ja kemi qëllohu Allahut në shpërblen, ku kemi gabu Allahut në falë, e lusë me Allahun subhane vëtale që Zotë i Ongjeli Gjellaluhu, ati ku ja kemi qëllohu Allahut në shpërblen, na imbush zemra tona me dëshurin dhe Zotë i Ongjeli Gjellaluhu, ati ku ja kemi qëllohu me bindjen dhe Allahut. Subhana ve taala, lutemi Allahun xhelal xhelalu, që Allahu te bareke ve taala ta bën të dashur tek neve Muhammedin sallallahu alejhi wasallam, ta bën të dashur rrugën e tij, atë çka se dinë për sunetin e tij, Allahu na mëson me mësua, atë çka e dinë Allahu na mëson me praktikue. E qulu qouli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.